Wymień swój stary samochód na nowego Citroena z bonusem do 8000 zł przy odkupie lub złomowaniu dotychczasowego auta. Citroen C3 z klimatyzacją i radiem CD już za 41 700 zł. Skorzystaj też z promocyjnego kredytu 4x25%. Citroen. Creative Technology. Tylko teraz w sklepach Neonet dni szalonych cen na telewizory, komputery i sprzęt AGD. Srebrna chłodziarko-zamrażarka Samsung No Frost 180 cm, wyświetlacz za 1499. Tak, w Neonet chłodziarko-zamrażarka Samsung za 1499. Zapraszamy do sklepów Neonet i na neonet.pl. Już teraz kumulacja w Lotto. 5 milionów złotych. Graj w kumulacji i spełniaj marzenia. Teraz do wygrania aż 5 milionów złotych. Graj w punktach Lotto. Fajne kawałki. Co to za stacja? Orlen? Orlen. O. Tak. Jeśli chcesz słuchać w samochodzie tylko największych światowych i polskich hitów, przyjedź na stację Orlen. Zrób zakupy w Stop Cafe za minimum 10 zł i skorzystaj z promocyjnej ceny 3,99 za płytę z hitami. John Newman, ATB, Tiesto, Arash, a także Ewa Farna, Janusz Panasewicz, Rafał Brzozowski i wielu innych. Do wyboru płyty z hitami światowymi, polskimi i dla dzieci. Tylko w Stop Cafe na stacjach Orlen. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, Robert Kantarajt, witam Państwa. Środa, 21 maja, minęła 16. Serwis Trójki przedstawią Małgorzata Maliborska i Krzysztof Zyblewski. Wisła w Warszawie już zaczyna opadać. W przypadku Warszawy już zagrożenie mija. Jutro fala kulminacyjna dotrze do Płocka. Premier Tusk przekonuje unijnych partnerów do wspólnych zakupów gazu i jednej ceny. W tym serwisie też uczelniany ranking, tym razem na czele Uniwersytet Warszawski. Fala kulminacyjna na Wiśle jeszcze przechodzi przez Warszawę, ale woda już zaczyna opadać. Jutro wielka woda dotrze do Płocka. Szczegóły Grzegorz Maciak. Choć woda jest wysoka, sytuacja jest ustabilizowana i pewna, informuje hydrolog IMGW Marianna Sasin. Fala wezbraniowa w tej chwili mija Warszawę. Kulminacja tej fali wystąpiła w godzinach wczesnorannych dzisiaj i wyniosła 698. W tej chwili wielka woda przechodzi przez stolicę i Mazowsze. W każdym momencie ze stolicy do Wyszogrodu, gdzie w 2010 roku doszło do przelania wałów, może wyjechać specgrupa, mówi starszy brygadier Paweł Frontczak. W Warszawie jest grupa 220 strażaków z Poznania, a także z województwa kujawsko-pomorskiego. Oni dysponują prawie 30 samochodami, 8 łodziami, 2 pompami dużej wydajności. Ci strażacy gotowi są w każdej chwili wesprzeć tych, którzy pracują na tych miejscach zagrożonych. Jutro fala dotrze do Płocka. Grzegorz Maciak, Polskie Radio. 8 osób, w tym 7 policjantów, zostało rannych po zderzeniu policyjnego busa z samochodem osobowym na Moście Północnym w Warszawie. Jak informuje Iwona Jurkiewicz ze stołecznej policji, jej koledzy jechali na interwencję. 8 osób trafiło do szpitali i udzielana jest im pomoc medyczna. Na miejscu policjanci wykonują czynność, ustalamy, jak doszło do wypadku. Policja prosi kierowców jadących w kierunku ulicy Mary Mąckiej o wybranie innej trasy. W Brukseli dyskusja o bezpieczeństwie energetycznym z udziałem premiera. Donald Tusk ma wygłosić przemówienie na temat Unii Energetycznej podczas konferencji poświęconej tej sprawie. Swój udział zapowiedzieli też szef Komisji Europejskiej i komisarz do spraw energii. Wcześniej polski premier spotkał się z przewodniczącym Rady Europejskiej. Wszystko ma związek z wydarzeniami na Ukrainie. Małgorzata Naukowicz. W Unii toczy się dyskusja o zmniejszeniu zależności od rosyjskiego gazu. Na marcowym szczycie europejscy przywódcy zakwestionowali wiarygodność Rosji jako dostawcy. Uznali, że wspólnota musi szukać innych źródeł energii. W pierwszych dniach czerwca Komisja Europejska została zobowiązana dzięki naszej inicjatywie do przedstawienia takich rekomendacji dla wszystkich państw Unii Europejskiej. To są rekomendacje na rzecz podniesienia niezależności energetycznej i one będą na pewno szły w tym kierunku, jaki Polska proponuje. Mówił w radiowej jedynce Donald Tusk. Szef rządu ma nadzieję, że większość naszych propozycji zostanie przyjęta i część inwestycyjna projektu będzie mogła ruszyć już latem. Premier przekonywał też, że wydarzenia na Ukrainie nie wpłyną na bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Nic nie wskazuje na to, aby nawet najbardziej dramatyczny rozwój zdarzeń na Ukrainie oznaczał zamknięcie przepływu gazu przez nasz gazociąg, który biegnie przez Białoruś, ponieważ oznaczałoby to także zamknięcie dopływu gazu do całej zachodniej Europy. Większość krajów wspólnoty popiera pomysł Unii Energetycznej. Kontrowersje wzbudza propozycja wspólnego zakupu gazu – z Brukseli. Brukseli, Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. Na to nie zgadzają się na przykład Czesi. Praga nie poprze polskiej propozycji. Według informacji podanych przez Czeskie Radio, rząd w Pradze opowiada się za ścisłą współpracą w tej dziedzinie, jednak bescy politycy wskazują, że wspólne zakupy nie zagwarantują niższych cen. Czesi zarzucają również polskiej stronie, że jednocześnie chce bronić wydobycia węgla. Dlatego, jak podało Czeskie Radio, nie zgadzamy się z polską tezą, że węgiel jest czystym źródłem energii. Z Pragi dla Polskiego Radia Paweł Szukała. A Chińczycy ratują Rosję, która może mieć problem ze sprzedażą swojego gazu na zachód. 400 miliardów dolarów zarobi Gazprom na kontrakcie gazowym, który dziś podpisał z Chinami. Umowa będzie obowiązywała przez 30 lat. Negocjacje między Moskwą a Pekinem trwały prawie 10 lat. Jeszcze dziś osoby związane z chińskim koncernem gazowym twierdziły, że kontrakt nie zostanie podpisany. Rosyjscy eksperci przekonywali o kłopotach finansowych, jakie może mieć z tego powodu Gazprom. Tymczasem wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pekin zgodził się podpisać kontrakt. Rosja będzie dostarczać odbiorcom w Chinach 38 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie. Nie wiadomo, jaką cenę uzgodnili kontrahenci. Ostatnie informacje wskazywały, że będzie to około 360 dolarów za 1000 metrów sześciennych. Błękitne paliwo będzie pochodziło ze złóż Kowykta i Czajadinsk. Informacja o podpisaniu kontraktu wpłynęła na wzrost cen akcji Gazpromu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. A więcej o podpisanej umowie już za 3 kwadranse w 3 stronach świata. I na koniec uczelniany ranking perspektyw. Wygrał go Uniwersytet Warszawski, bo jak wyjaśnia prezes Fundacji Edukacyjnej Perspektywy Waldemar Siwiński, uczelnia prezentuje wysoki poziom we wszystkich kryteriach. To nie jest tak, że w jednej konkretnej kategorii nagle wyskoczył jak gdyby ponad wszystko, tylko bardzo, bardzo wysoki, równy poziom miał wszędzie i to jest najważniejsze. Poza tym warszawska uczelnia cieszy się prestiżem wśród pracodawców, dodaje szef kapituły i prezes Polskiej Akademii Nauk profesor Michał Klajber. W szczególności Uniwersytet Warszawski bardzo dobrze wypadł, lepiej od Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym roku w umiędzynarodowieniu i w prestiżu pracodawców. Wspomniany Uniwersytet Jagielloński spadł z pierwszego na drugie miejsce. Wśród uczelni technicznych przoduje Politechnika Warszawska, a ekonomicznych Szkoła Główna Handlowa w Warszawie. Najlepsza uczelnia medyczna to Uniwersytet Jagielloński Collegium Medicum. Najlepszą uczelnią niepubliczną jest Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie. W rankingu oceniano 195 polskich uczelni. To był Serwis Trójki. Przed nami dni ciepłe, chwilami gorące, ale i burzowe. Taka pogoda utrzyma się przez najbliższych kilka dni. Najbliższa noc bez opadów, pogodna, z temperaturą od 11 stopni na wschodzie do 15 na zachodzie. Jutro słońce, tylko miejscami silniejszy wiatr. Temperatura od 25 do 29 stopni. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 22 maja wyborcy przebywający za granicą mogą zgłaszać konsulom wnioski o wpisanie do spisu wyborców w utworzonych tam obwodach głosowania. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał Ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze Cię wspierał i był przy Tobie w najtrudniejszych momentach? Kto wciąż troszczy się o Ciebie jak o dziecko, pomimo tego, że już nim nie jesteś? Dzień Matki tuż, tuż. Pomyśl o prezencie i podaruj mamie Zdrowital. Suplement diety Zdrowital dzięki unikalnej kompozycji wyciągu z żeńszenia, witamin i minerałów zwiększa witalność organizmu, poprawia kondycję fizyczną i psychiczną. Dostępny w aptekach na terenie całego kraju. Zdrowital. Podaruj energię z głębi serca. Uwaga! Jesteś o włos od wielkiej wygranej! Kupuj kosmetyki do pielęgnacji włosów Timotej i Daw. Wygrywaj codziennie 500 zł, co tydzień 5 tysięcy, a na finał aż 100 tysięcy złotych. Promocja trwa do 15 czerwca. Szczegóły na Facebooku Timotej i Daw. Przed nami Beata, dziennikarka. My dziennikarze zawsze drążymy każdy temat, dlatego gdy szukałam dla siebie magnezu, najpierw zrobiłam mały research i najlepiej wypadła Magnella. Dlaczego? Bo to nie jest zwykły preparat magnezowy. Magnella to zupełna innowacja. Specjalny system stopniowo uwalnia magnez, dzięki czemu przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Wiesz, dla nas dziennikarzy liczą się fakty. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Magnella. Suplement diety dostępny w aptece. Już w kioskach wydanie specjalne Mundial Historia, a w nim mecze, które zszokowały świat. Skandaliści Maradona, Zidane i inni, koszmarni sędziowie i przeklęte karne. Sekrety mundiali po polsku, Szpakowski, Boniek, Lato. Polecam, Michał Pol, redaktor naczelny Przeglądu Sportowego. Okej, przerwa. Czas na pyszną latte ze spienionym mlekiem z tego nowego ekspresu. Przynieści? Wiesz, ja dziękuję. Ania, podziękujesz później. Teraz weź Lacto Control. Zaufaj mi. Też kiedyś przez to przechodziłam. Po spożyciu produktów mlecznych dokuczają ci wzdęcia, bóle brzucha? To może oznaczać, że jak co trzeci Polak nie tolerujesz laktozy. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control z laktazą do posiłku i po kłopocie. Zapytaj o suplement diety Lacto Control swojego farmaceutę. Lacto Control i produkty mleczne znów są bezpieczne. Przepraszam, jak dojechać do Volkswagena? Prosto, potem prosto, dalej na rondzie prosto i już prosto do najbliższego salonu. Zapamiętałeś? Bo tak wygląda droga do twojego Volkswagena. Teraz wpłacasz tylko połowę i wyjeżdżasz nowym samochodem. Pozostałą część sfinansujesz bezkonkurencyjnym kredytem Volkswagen Banku. Sprawdź, jak wygląda prosta droga do Volkswagena na www.volkswagen.pl. Nie czekaj, specjalna oferta ważna tylko do końca czerwca. Volkswagen. Das Auto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 9:16. Zapraszamy do Trójki. Na fali zagrożenia powodziowego wypłynął temat sposobu regulowania rzek w Polsce. Chodzi o to, by na przykład nie wycinać drzew i krzewów przy rzekach. Taka mała rzeka w krajobrazie rolniczo-leśnym o wiele lepiej służy człowiekowi i służy ochronie przeciwpowodziowej, gdy się przy niej nic nie robi. No, jest to bardzo lekkomyślne stanowisko. To jest oddanie rzeki wyłącznie dzikiej przyrodzie. O drzewach na brzegach rzek już za chwilę. Za dwie chwile o rodzicach dzieci, które coś trenują. Artek, twoja! Osobny mecz rozgrywa się przy linii boiska, właśnie między tatusiami. Osobny rozgrywa się na boisku, a jeszcze osobny rozgrywa się chyba w głowie trenera. O rodzicach małych sportowców za kwadrans. Za pół godziny porozmawiamy o licznikach. Jest licznik samochodowy, ale ten nas nie interesuje w tym przypadku. Jest licznik Balcerowicza. Japończycy mają talerze z wbudowanymi licznikami Geigera. Są także liczniki indywidualne. Licznik podrywacza, możemy sprawdzić swoją atrakcyjność u płci przeciwnej. Możemy w ciągu wieczoru naliczyć nawet do 9999 na przykład kobiet. Po wieczorze można zresetować. Następnego dnia będzie ponownie przygotowany do akcji. O licznikach za pół godziny. Po 17:00 Tomasz Gorazdowski, który jest w Peru, zabierze nas na spacer po Limie. Nikt się tak nie zje jak w Limie. To jest coś niesamowitego. Różnorodność potraw z nastawieniem na ryby i owoce morza, z dużymi wpływami azjatyckimi. Są osoby, które przyjeżdżają do Limy tylko i wyłącznie zjeść. O kulinarnej stolicy Ameryki Południowej za godzinę. Chwilę później Ewa Dudzińska, która jechała autostradą, opowie nam o znakach ostrzegających kierowców. Znaki zmiennej treści znajdują się m.in. na trasie S8. Jest to system znaków, który na bieżąco informuje o ewentualnych utrudnieniach na drodze, wypadkach. Może być tak, że kierowca, kiedy dojedzie do danego miejsca, tych utrudnień już nie zastanie. Ten temat po 17:00. Dowód miłości to tytuł dzisiejszego reportażu. Bohater to mężczyzna bez dłoni. Na początku, jak się mężczyzna zaczyna golić, goliłem się maszynką elektryczną. Bo nawet nie brałem sobie do głowy tego, że jestem w stanie się ogolić zwykłą maszynką, tak jak każdy facet. Zawsze po tej elektrycznej miałem tutaj całe zaczepienie na gardło, praktycznie krew leciała. Nie wiem, czy to za mocno przyciskałem, no strasznie mnie to irytowało. Zęby się przydają. No, buzią sobie pomagam wielokrotnie. Pasta sobie tutaj nakładam, wiadomo. No i potem, ku mojemu zdziwieniu, jakoś to idzie lusterko i tu, potem tu. No i teraz zobacz, tu idzie z włosem, a tutaj niestety nie potrafię tak, tak, tylko z tej strony. Dowód miłości, reportaż o 18:15. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. 16:12 rozpoczynamy audycję popołudniową. Dariusz Pieruk już na stanowisku przy telefonie 22 i 7 trójek w każdej sprawie. zd3@polskieradio.pl albo sms-em 71 335. Rozpoczynamy piosenką dnia. Love Can to Lisa Stansfield. Floating on a dream out of space. Nothing hurts like love can, like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can, when it's right. It can make you fly, so hold on tight. Let love do what love can do. Hey, lose my self-control and let the gods decide. How the hell can I keep running away? Nowhere to run, nowhere to hide. Well, it's time to heal the wounds so many made. It's time to trust again. Nothing hurts like love can do. It can make you cry, make a fool of you. But nothing feels like love can, when it's right. It can make you fly, so hold on tight. Let love do what love can do. Południowa audycja. Zapraszamy do trójki, 16 minut po 16. Telefon, który nas zaskoczył, przyznam, i to bardzo. I to nie jest telefon archiwalny. Słuchacz zadzwonił teraz, przed chwilą. Dzwonię, wie pan co, z Krakowa, z osiedla Ruczaj. Mam 27 stopni w cieniu, a u nas grzeją bardzo pięknie kaloryfery. Grzeją. No, wierzyć się nie chce, ale trzeba sprawę wyjaśnić. Być może zarządzający mocą na osiedlu Ruczaj w Krakowie przedtem pracował na kolei i takie stare przyzwyczajenia ma jeszcze. Ewentualnie to w ramach przygotowań do zimowych igrzysk olimpijskich sprawdzanie sieci, no chyba, że państwo znają wytłumaczenie tego, dlaczego grzeją w kaloryferach, kiedy na dworze jest tak, jak jest. Prognoza też w ciągu najbliższych przynajmniej dni nie przewiduje żadnego dramatycznego ochłodzenia, a w kaloryferach gorąco. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Zapraszamy do trójki. Na fali zagrożenia powodziowego, i to już bardzo poważna sprawa, wypłynął temat sposobu regulowania rzek w Polsce. W Senacie właśnie powinna zaczynać się debata w tej sprawie w ramach nowelizacji prawa wodnego. Zmiany w przepisach zaproponowała m.in. organizacja ekologiczna WWF. Zdaniem jej przedstawicieli trzeba jak najmniej ingerować w ekosystem. Chodzi o to, by na przykład nie wycinać drzew i krzewów przy rzekach. Rząd jest innego zdania i, jak mówi Przemysław Nawrocki z WWF, jest w błędzie. Naszym zdaniem w tej chwili wydaje się ogromne ilości publicznych pieniędzy na w większości zupełnie nieuzasadnione regulacje rzek, pogłębianie, przekształcanie brzegów. Powinniśmy całkowicie od tego odejść, raczej podobnie jak się robi na całym świecie, chronić każdą rzekę, która ma cechy naturalne, a te, które zostały bardzo silnie przekształcone, raczej starać się zrenaturyzować, żeby odzyskały swoją zdolność przetrzymywania wody. Absolutnie się nie zgadzam z tego typu podejściem do rzeczy. Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski. Ta fala powodziowa, która przechodzi przez Polskę, jest wprost dowodem na to, że organizacje ekologiczne i ci, którzy zgłaszali te poprawki, w tej sprawie mylą się i to bardzo mocno. Taka mała rzeka w krajobrazie rolniczo-leśnym o wiele lepiej służy człowiekowi i służy ochronie przeciwpowodziowej, gdy się przy niej nic nie robi. A jeżeli jest to rzeka naturalna, po prostu się jej nie psuje. To samo pan powtórzyłby w miejscach, gdzie mieszkają ludzie, którzy byli dotknięci przez powódź? To wszystko zależy od miejsca i od sytuacji, bo na przykład znam takie przypadki, gdzie najważniejsze przyczyną powodzi jest to, że na przykład są mosty źle skonstruowane. Czyli teraz budować od nowa wszystkie mosty w Polsce? Trzeba patrzeć na każdą rzekę i takie są zasady indywidualnie. No, jest to bardzo lekkomyślne stanowisko. Hydrolog Piotr Kuźniar z Politechniki Warszawskiej. To jest oddanie rzeki wyłącznie dzikiej przyrodzie, jej prawom. Rzeka zarośnie, oczywiście, jeżeli nie będziemy tego wycinać, to rzeka zarośnie. Zarośnie do tego stopnia, że pierwsza powódź, jaka przyjdzie, tak wysoko się spiętrzy na tej przeszkodzie, jaką będzie stanowiła ta nadmiernie rozwinięta roślina, że ją zniszczy. Tylko zniszczy to kosztem ludzi. My tak naprawdę od wielu lat, posiadając tego typu wiedzę, znając ekspertyzy w tej sprawie, raczej koncentrujemy się na usuwaniu krzewów z koryt z międzywala. Staramy się raczej doprowadzić do sytuacji takiej, żeby w tych punktach i w tych miejscach, gdzie jest to szczególnie niebezpieczne, żeby tam tego typu roślinności nie było. Rząd walczy ze skutkami, a nie walczy z przyczynami. A to dodatkowo powoduje to właśnie pogłębianie w naszej ocenie co najmniej 17 tysięcy kilometrów bieżących rzek. To tak jakby 17 małych Wiseł. Wiąże się z gigantyczną degradacją zasobów przyrodniczych rzek, a to jest sprzeczne z ramową dyrektywą wodną i w efekcie Komisja Europejska zamroziła dla Polski fundusze na inwestycje przeciwpowodziowe, oceniając, że Polska wydaje środki nieracjonalnie, niezgodnie z unijnymi dyrektywami. Unia jest zainteresowana, co jest troszkę dziwne, tym, żeby się na rzekach nie działo nic u nas i to mnie bardzo dziwi, bo jednak idąc postępem, no proszę zobaczyć, jak wygląda Praga czeska, jak wygląda Paryż, jak wygląda Londyn, prawda, rzeki te główne w tych miejscowościach, a jak wygląda Wisła w Warszawie. W ostatnich latach na regulację rzek w Polsce wydano 1 mld zł. Zdaniem ekologów za te pieniądze zniszczono 14 tysięcy kilometrów rzek i o te kilometry pytał Marcin Pośpiech o sens bądź bezsens wycinania przyrzecznych drzew i krzewów. Jeżeli państwo mają jakieś doświadczenia w tej sprawie z innych miast na przykład, to Praga to chyba nie najlepszy przykład, bo Praga owszem brzeg ma pięknie przygotowany, tyle że z powodziami zmaga się praktycznie co roku. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Audycja popołudniowa. Wracamy do gorących kaloryferów w Krakowie na osiedlu Ruczaj. W sprawie ogrzewania w Krakowie, nadal aktywnego, myślę, że firma, która zarządza ogrzewaniem w tym miejscu, miała założony budżet i trzeba to teraz wykonać, dlatego jest ogrzewanie. Zima była jaka była, a budżet był jaki był. Trzeba to wszystko spiąć teraz razem. No i spinanie budżetu wyjaśniałoby także nie tak dawną aferę z solą techniczną, która sprzedawana była po sezonie jako sól spożywcza. 22,7. I got the feeling that I'm gonna keep you. Trójka. Pan Mariusz twierdzi, że w Krakowie podgrzewają atmosferę przed wyborami. Dzwonię w sprawie tego telefonu pana z Krakowa, u którego kaloryfery nadal grzeją. Chciałem powiedzieć, że w Rzeszowie także grzeją, natomiast mamy tutaj regulacje, ale mnie to bardzo cieszy, że grzeją, ponieważ jest bardzo zimno w tym budynku, w którym obecnie pracuję. To tyle chciałem przekazać. Także nie tylko w Krakowie. Kaloryfery są ciepłe. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Robert Kantereit. Zaczynam to rozumieć, bo u nas za oknem znowu pada śnieg z topoli na Agrykoli. 22,7 trójek albo ZD3 @polskieradio.pl albo SMS-em 71335. Gdy bohaterowie, ci, o których teraz będzie mowa, stają pierwszy raz do zawodów, rodzice są z nich bardzo dumni. Dzieci na arenie czy na boisku chcą dać z siebie wszystko. Liczą na wsparcie i kibicowanie ze strony taty czy mamy. Bywa jednak, że rodzice w tym kibicowaniu tak się zapędzają, że zaczynają przejmować rolę trenera. Olek na obronę. Emocje są ogromne. Pani Katarzyna, mama Szymka. Szczególnie u tatusiów, którzy no, z różnych swoich powodów sami sportów nie mogą uprawiać, więc całe ambicje wlewają w swoich synków i przy linii boiska dzieje się dużo, to trzeba powiedzieć. Brawo! Bardzo dobrze was. Brawo! Do przodu! Artek, twoja! Osobny mecz rozgrywa się przy linii boiska, właśnie między tatusiami. Osobny rozgrywa się na boisku, a jeszcze osobny rozgrywa się chyba w głowie trenera, który zupełnie co innego chciałby zrobić, ale niestety nie może, ponieważ tatusiowie przy linii robią mu zupełnie krecią robotę. Ale od razu się tu mi biegnie, ci wszyscy. Do przodu! Do przodu! Nasza rola również polega na uświadomieniu rodzicowi, że rodzic ma być rodzicem. Maciej Kruk, trener młodych piłkarzy Legii Warszawa. Ma być wsparciem, ale nie może przyjmować roli trenera. Rola trenera jest jasna i określona. Rodzic nie może stawać się trenerem, instruować innych trenerów, na jakich pozycjach jego dziecko powinno występować. Powinien być dużym wsparciem, ale zaakceptować osobę trenera. Podaj Mateusz! Paul bramkarza był. Wielu tatusiów naprawdę potrafi się przy tej linii boiska pokłócić między sobą, bo mają inną wizję. Czy był wolny, czy był spalony, czy był karny. Naprawdę przeżywają ten mecz, jakby to był mecz Ligi Mistrzów. Te reakcje oczywiście przecież przekładają się na boisko. Dzieci między sobą również zaczynają się czasami kłócić, bo widzą, że właśnie tatusiowie pokłócili się o to, czy jest spalony, czy był wolny. Między innymi nasza rola jako trenerów jest panowanie nad tymi sytuacjami i wychowywanie. Przede wszystkim wychowywanie w duchu zdrowej rywalizacji. Pierwszą i podstawową rzeczą jest to, że rodzic musi uświadomić sobie, że dziecko ma prawo grać jak dziecko, ma prawo popełniać błędy. To jest nasze najtrudniejsze zadanie, gdyż współpraca z rodzicami jest bardzo istotna. Dlatego staramy się często na ten temat rozmawiać zarówno z zawodnikami, jak i z samymi rodzicami. Graj, Mateusz, nie czekaj, żeby piłka opuściła boisko. Zdarzało się, że na przykład tatusiowie krzyczeli na swoje własne pociechy? O, bardzo często. Bardzo często. Co więcej, czasami krzyczą całe rodziny, to znaczy na przykład tata i dziadek, więc taki dwugłos, no myślę, że mało który chłopiec potrafi zignorować, jeżeli i dziadek krzyczy, jak grasz, czy do przodu, śmiało, a dziecko wcale nie jest z natury śmiałe, ma tak naprawdę naturę zawodnika w obronie albo nawet wręcz bramkarza. No nieciekawie to wygląda z perspektywy, myślę, samego dziecka. Czy tata i mama kibicowali na meczu? To kibicowali. Lubisz, żeby kibicowali, czy wolisz, żeby nie kibicowali? Mogliby tak nie krzyczeć. Państwo tutaj mają wyselekcjonowanych już trochę zawodników, ale też 8 czerwca przychodzą po raz pierwszy spróbować swoich sił w piłce nożnej. Czy to wtedy widać różnicę między tym, co chce dziecko, a tym, co chce tata czy mama? Na pewno widać. Jarosław Wójcik, dyrektor sportowy Akademii Piłkarskiej Legii Warszawa. Już podczas tych naborów widać emocje, jakie wytwarzają się u rodziców, u dzieci. Jakie temu towarzyszą, że tak powiem, relacje, czy jest to jak najbardziej zdrowe, czy też troszeczkę mamy tutaj jakiś delikatny problem. Ta pasja i zaangażowanie musi wychodzić ze strony dziecka. To dziecko przede wszystkim musi robić to z radością. Piłka nożna musi być miłością jego życia i to jest podstawa do tego, aby robić kolejne kroki. Rodzic musi zapewnić swoje wsparcie, pomagając w dotarciu na zajęcia, pomagając w wychowaniu, wychowywać przede wszystkim dobrych ludzi, a być może w przyszłości piłkarzy. Chciałem podać Bartkowi, ale za... Ale w swojej bramki nie podawaj. Do przodu. Bo najważniejsze na początku przygody sportowej to zachęcanie dziecka do uprawiania, do trenowania sportu i chwalenie, nawet jeśli na boisku, czy na sali, czy macie nie wyjdzie tak jak powinno, o czym my rodzice czasami często chyba zbyt zapominamy. A rozmówców Anna Rokicińska nie musiała szukać zbyt daleko, bo wystarczy wyjść z budynku radiowego, przejść na drugą stronę ulicy i podejść do płotu boiska treningowego Legii w czasie, gdy za płotem trenują maluchy. That big eight wheel rolling down the track means your true loving daddy ain't coming back. I'm moving on, I'll soon be gone. You were flying too high for my little old sky, so I'm moving on. That big loud whistle as it blew and blew said hello to the Southland, we're coming to you and we're moving on. Oh, hear my song. You had the laugh for me, so I'm setting you free, so keep moving on. Mr. Fireman, won't you please listen to me, cause I got a birdie mama in Tennessee. Keep moving me on, keep rolling on. So shovel the coal and let's just rattle and roll and keep moving on. Take that throttle in hand, this rattler's the fastest in the southern land. It keeps you moving me on, keeps you rolling on. You're gonna ease my mind and put me there on time. Keep rolling on. I've warned you, baby, from time to time, but you just wouldn't listen or pay me no mind. So I'm moving on, I'm rolling on. You have broken your vow and it's all over now, so I'm moving on. Johnny Cash i Waylon Jennings. Tu trójka, minęła 16.30. Skrót wiadomości przedstawi Krzysztof Zyblewski. Polscy strażacy jadą pomagać powodzianom w Bośni i Hercegowinie. Przez co najmniej 2 tygodnie będą pracować przy usuwaniu skutków katastrofalnej powodzi, informuje rzecznik podkarpackiej straży Maciej Betleja. Zabierają ze sobą pompy o łącznej wydajności prawie 100 tysięcy litrów na minutę, kontener sanitarny z prysznicami oraz kontener kwatermistrzowski. Do koordynacji pracy ratowników służy samochód dowodzenia i łączności. Na Bałkany wyjeżdża dzisiaj 37 strażaków. Więcej o ich misji powiemy w serwisie za pół godziny. Na południu Polski trwa szacowanie strat po silnych ulewach. Tylko w Małopolsce liczne podtopienia uszkodziły prawie 1000 budynków. Największe zniszczenia są m.in. w powiatach limanowskim, tatrzańskim, suskim i nowosądeckim. Szkody sięgają milionów złotych, mówi nowosądecki starosta Jan Golonka. To będą kody rzędu kilkudziesięciu milionów w sumie gmin i powiatu. My szacujemy około 10-15. My liczymy, że będą tak jak zwykle rezerwa z budżetu państwa na usuwanie skutków powodzi. Przez ulewy zniszczone są kilometry dróg, a także 3 mosty. Egipski sąd skazał na karę więzienia 155 zwolenników Bractwa Muzułmańskiego. 54 z nich dostało dożywocie, pozostali mają spędzić za kratami od 3 do 10 lat. Wszyscy brali udział w sierpniowych zamieszkach w prowincji Mansur, które wybuchły po odsunięciu od władzy prezydenta Mursiego. Odpowiadali za podżeganie do przemocy i udział w nielegalnej grupie. Kiedy władzę w Egipcie przejęła armia, jednym z pierwszych kroków było zdelegalizowanie Bractwa. To wszystko, pełny serwis Trójki o 17. Zapraszamy. I króciutko o pogodzie. Przed nami dni ciepłe, ale miejscami burzowe. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dzień dobry, panie Kubo. A dzień dobry, słuchamy. Chciałbym wylicytować kombinezon. A to może kilka słów o tym kombinezonie. Otóż mamy dla państwa malinowy kombinezon narciarski, w którym Kamil Stoch zdobył 2 złote medale olimpijskie. Nieprawdopodobna historia. Oddajmy głos mistrzowi. Gorąco zachęcam do hojnego licytowania, Kamil Stoch. A autograf tam jest? Ależ oczywiście, jeszcze dodatkowo szczytny cel też jest. Mianowicie pomagamy fundacji Andrzeja Brandstettera, Pro Artis. To ja... To proszę dzwonić w piątek po godzinie 16. Obecność obowiązkowa, Kuba Strzyczkowski. Ja też będę. Czy ja będę czekał w tej sytuacji? No nie ma wyjścia, no już trudno. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Kto pomagał ci stawiać pierwsze kroki? Kto nauczył mówić pierwsze słowa? Kto zawsze cię wspierał i był przy tobie w najtrudniejszych momentach?

parafrazuję wypowiedzi pana z WWF-u dotyczącej roślinności na Międzywalu. Czy ktoś może stwierdzić, że niestety pan posiada duże braki w zakresie wiedzy z hydrologii. Roślinność na Międzywalu stwarza duże problemy dotyczące swobodnego odpływu wody, podwyższenia fali powodziowej. Bardzo przyczynia się zimą, zwłaszcza kiedy płyną lody, do powstawania zatorów. Utrzymywanie roślinności na Międzywalu jest bardzo szkodliwe przy założeniu, że chcemy ochronić tereny poza wałem. 22,7. Dziękuję panu za telefon. A wracając do postawy rodziców młodych sportowców, napisał pan Piotr: byłem takim ojcem, emocje przy linii, okrzyki i tak dalej. Pewnego dnia syn pytał, czy zdążę na mecz. Ja na to, że zdążę. A syn odpowiada: szkoda, że zdążę. I od tamtej pory zmieniam się. Nie idzie łatwo, napisał pan Piotr. 22,7 albo zd3@polskieradio.pl. Zapraszamy do Trójki. Ile kosztują nas korki drogowe? W centrum Warszawy pojawił się wielki elektroniczny licznik, który na bieżąco pokazuje, jak długo stoimy w korku i ile nas to kosztuje. Nas, społeczeństwo. To dość nietypowy licznik, ale okazuje się, że istnieje wiele ciekawszych urządzeń, które potrafią zliczać najdziwniejsze rzeczy. Na jakiej zasadzie działa warszawski licznik korków? O to zapytaliśmy pana Rafała Mikołajczaka z firmy Targeo. No my liczymy pojedyncze samochody, bo tak naprawdę te dane się biorą z pomiarów pojedynczych samochodów i my wiemy, jakie są konkretnie prędkości przejazdu w tym momencie na tej czy innej ulicy. Stąd wiemy też, jakie są opóźnienia w stosunku do ruchu bez utrudnień, bo możemy sobie te czasy porównać i z tego nam wychodzi, że w tym momencie kierowca dojeżdżający w Warszawie do pracy i powracający z pracy w godzinach szczytu traci miesięcznie nieco ponad 7 godzin. Co możemy jeszcze policzyć i czym? Licząca skarbonka. Tutaj dzięki możemy policzyć zawartość naszej skarbonki. Jerzy Zdulski ze sklepu z gadżetami Toys for Boys. Licznik mierzący, liczący bilon od grosza do 5 zł. Co wrzucimy, całą zawartość będzie znana nam dokładnie, więc nie będziemy musieli ponownie przeliczać, co się dokładnie w niej znajduje i wszystko dokładnie będzie na wyświetlaczu podane. No urządzenia, które nosimy w kieszeniach, to pamiętajmy, są malutkie komputery i tak jak na komputerze możemy policzyć bodaj wszystko, to także na telefonie. Adam Owczarek z portalu mgsm.pl. Na telefon liczyć mogą także sportowcy. Telefon policzy im spalone kalorie, policzy ilość przebytych kroków, tudzież podskoków, ćwiczeń. Okazuje się, że liczniki mogą znajdować się w nawet najbardziej nietypowych przedmiotach. Pewien niemiecki wynalazca opracował talerz z wbudowanym licznikiem Geigera. Talerz ma wbudowany detektor promieniowania, który informuje, czy jedzenie, które chcemy zjeść, jest bezpieczne. W naczyniu znajdują się 3 czerwone kręgi. Gdy się zapalą, to oznacza, że posiłek jest skażony. Również jest dostępny odmierzacz czasu. Jest to 12 różnego rodzaju funkcji, dzięki którym możemy sprawdzić, ile zostało do najbliższych, na przykład urodzin swoich, bądź małżonki, dziewczyny, chłopaka. Można mierzyć czas, ile pozostało do wakacji, bądź odmierzać, ile już na przykład jesteśmy w związku. Również można sprawdzić, ile czasu zostało do wyjścia na przykład z więzienia, ale nikomu tego nie życzymy. Czas to też pieniądz. Możemy te minuty, godziny przeliczyć jakoś na złotówki. Wiemy, ilu jest kierowców w Warszawie. Jeżeli przyjmiemy, że każdy z nich traci te 7 godzin miesięcznie, no to mamy całkiem realny koszt, który ponosi populacja kierowców warszawskich, ale też cała gospodarka, bo czas, który oni spędzą w korkach, nie jest czasem spędzonym efektywnie. Mogliby go wykorzystać na pracę lub odpoczynek. Prędkość możemy sobie zmierzyć. Przecież w większości telefonów mamy wbudowany GPS. Jedziemy tramwajem i zastanawiamy się, o, chyba jedzie trochę szybko ten tramwaj. Wyciągamy aplikację, uruchamiamy, sprawdzamy i wiemy. Na przykład jest zbiór sklepów, on sobie do jednego menadżera codziennie o 22 wysyła maila. Piotr Morzejewski z firmy Sterbox, która produkuje licznik sklepowych klientów. W sklepie we Wrocławiu było tyle osób, w sklepie w Warszawie było tyle osób, w sklepie w tym było tyle osób. A na jakiej zasadzie on zlicza klientów? On zlicza klientów wejście i dzieli na dwa, bo każdy klient musi wejść i wyjść. To jest wszystko kwestia ustawienia barier podczerwieni, które będą bardziej selektywne bądź mniej selektywne, będą zbierały w określony sposób, prawda? Możemy nawet na podstawie nawet ustawienia w kilku poziomach wiedzieć, czy weszły małe osoby, czy duże osoby. Widziałem też taki specjalny otwieracz, który liczy, ile butelek otworzyliśmy. Nie tylko liczy butelki, również może nagrać 10-sekundową wiadomość, na której będzie podane: wracaj do domu, wszystkiego najlepszego, twoje zdrowie, nie pij tyle. Jeżeli się zapomni, ile poprzedniego dnia się wypiło swojego ukochanego trunku, wtedy licznik butelek dokładnie pokaże nam, jaka była tego ilość. Możemy także sprawdzić, ile minut wy rozmawialiśmy przez telefon, ile wysłaliśmy SMS-ów, ile wysłaliśmy MMS-ów. To także wszystko jest policzalne i specjalne aplikacje potrafią nas, nie wiem, zastopować i na przykład poinformować: uwaga, uwaga, lepiej, żebyś już przestał rozmawiać, bo to się może skończyć wysokim rachunkiem. A propos rachunków, no to oczywiście możemy sprawdzić i możemy wyliczyć sobie, ile zapłacimy za rachunek. W każdej chwili można się zalogować i sprawdzić, ile minut wydzwoniliśmy. Telefon także potrafi wyliczyć to, jak długo z niego korzystaliśmy i ile za niego zapłacimy. A według warszawskiego licznika uliczne korki kosztują jednego kierowcę średnio 3,5 tysiąca złotych rocznie, o co pytał dziś Mariusz Krzemiński. A propos tych liczników, w Krakowie na osiedlu Ruczaj, gdzie grzeją w kaloryferach, pracują liczniki ciepła cały czas. Jeśli chodzi o piknik naukowy, to na liczniku w tej chwili 9 dni, 18 godzin, 14 minut i 15 sekund, bo to jest taki licznik na stronie pikniku naukowego, który odlicza czas do soboty 31 maja. Jeśli chodzi o nasz ekspres do kawy, który się zepsuł kilka dni temu, po otwarciu okazało się, że w środku jest licznik i ten ekspres zepsuł się, ale przedtem zrobił 20 tysięcy filiżanek kaw na liczniku, tyle, chyba że licznik był cofany przedtem, nie wiadomo, bo to też możliwe. A na naszym klasycznym liczniku 14 minut do 17, już za chwilę Ernest Zozuni, Trzy strony świata. We are fresh strawberries, fresh best of red strawberries, ripe turning riper in the bowl. Program Trzeci Polskiego Radia z Warszawy, za 12 minut 17. To jest kontrakt tysiąclecia. Moskwa podpisała na 30 lat gazową umowę z Pekinem, wartą 400 miliardów dolarów. Negocjacje trwały 10 lat i w ostatnim dniu były na granicy zerwania. Cyfry i ekonomiczna wartość to jedno, ale o wiele ważniejsza jest wartość polityczna. O przyjaźni, często szorstkiej, między Chinami a Rosją dziś... Trzy strony świata. Zaprasza Ernest Zozuń. Gazowy kontrakt podpisany. Moskwa i Pekin podpisały gazową umowę na dostawy błękitnego paliwa. Kontrakt przewiduje dostarczenie 38 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie przez 30 lat. Doniosły dziś w ciągu dnia agencje. W trakcie naszych rozmów wymieniliśmy się poglądami na sprawy międzynarodowe. W wielu kwestiach pozycja Rosji i Chin jest podobna. Mamy wspólne priorytety o charakterze regionalnym i globalnym. We wszystkich tych kwestiach wspólnie idziemy do przodu. Tak jeszcze wczoraj powściągliwie mówił o efektach wizyty Władimir Putin, bo gazowy kontrakt stał pod dużym znakiem zapytania. Kraj środka w kwestii dostaw gazu na Rosję nie jest skazany. Może wybierać między dostawcami z centralnej i południowo-wschodniej Azji, Afryki, Australii i także z USA. Na dodatek wie, że to Rosji zależy jak na wodzie na tym kontrakcie i na szerokiej przyjaźni, bowiem inaczej nie ma ona muskułów. które chce prężyć przed Zachodem. Jeszcze dziś osoby związane z chińskim koncernem gazowym twierdziły, że kontrakt nie zostanie podpisany. Rosyjscy eksperci przekonywali o kłopotach finansowych, jakie może mieć z tego powodu Gazprom. Tymczasem wbrew wcześniejszym zapowiedziom Pekin zgodził się podpisać kontrakt. Rosja będzie dostarczać odbiorcom w Chinach 38 miliardów metrów sześciennych surowca rocznie. Nie wiadomo, jaką cenę uzgodnili kontrahenci. Ostatnie informacje wskazywały, że będzie to około $360 za 1000 metrów sześciennych. Błękitne paliwo będzie pochodziło ze złóż Kołykta i Czajadinsk. Informacja o podpisaniu kontraktu wpłynęła na wzrost cen akcji Gazpromu. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Szczegóły kontraktu na razie nie są znane, jak mówił nasz korespondent. Zatem nie wiadomo jeszcze, jaką cenę zapłaci Rosja za chyba największy polityczny sukces Władimira Putina. Na razie w Moskwie rozpoczyna się świętowanie, a rosyjska telewizja ogłasza na różnych polach wielką przyjaźń rosyjsko-chińską. Przy takim patrzeniu w przyszłość, we współpracy, Chińczycy nie zapominają o przeszłości i to jest jeszcze jednym punktem zbliżenia między obu państwami. W przyszłym roku Rosja i Chiny będą wspólnie świętować 70-lecie wielkiego zwycięstwa, czcząc pamięć, jak w II wojnie światowej wspólnie stawiły czoła faszystowskiej agresji. A moim gościem jest pan Radosław Pyfel z Centrum Studiów Polska-Azja. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam pana, witam państwa. A Rosja i Chiny piszą historię na nowo? Tak, no niewątpliwie. Tę dawną i tę współczesną? Dokładnie tak. No jest to na pewno historyczne wydarzenie, być może epokowe. Czy epokowe, to ocenimy z perspektywy czasu. Natomiast nie ulega wątpliwości, że 21 maja 2014 roku to ważna data w historii Chin i w historii Rosji. Chyba w historii Rosji bardziej niż w historii Chin, ale data bardzo ważna. Sojusz potężny, ale czy rzeczywisty? No to się okaże. W perspektywie chińskiej 30 lat to tyle co nic. My oczywiście żyjemy od sondażu do sondażu, natomiast 30 lat w historii Chin to czas bardzo krótki i trudno udzielić tu jednoznacznej odpowiedzi. My w Polsce zawsze szukamy takich zero-jedynkowych rozwiązań czarno-białych, więc albo sojusz, albo rywalizacja, a tu będziemy na pewno mieli i jedno, i drugie, a więc i współpraca, i rywalizacja, to się będzie przenikać. No w historii stosunków rosyjsko-radziecko-chińskich wiele deklaracji o przyjaźni, współpracy i miłości między obu narodami składano, a tak naprawdę było inaczej. Rzeczywiście w historii Rosja była tym starszym bratem, przynajmniej jeśli sięgniemy pamięcią do XIX wieku i cały XX wiek, ale proces, którego świadkami jesteśmy w ostatnich powiedzmy 20-30 latach, to jest powrót do przeszłości czy powrót do XVII wieku. Mhm. I no nie chcę tutaj w to środowe popołudnie tak daleko sięgać w przeszłość, ale jeżeli sięgniemy do XVII wieku i do traktatu w Nerczyńsku, to on, trudno go oczywiście porównywać do dzisiejszego kontraktu gazowego, zwłaszcza, że nie znamy warunków, tak. Ale wówczas to Chiny były tym starszym bratem. To Rosja uznawała się wręcz za zalennika Chin. I wielu analityków, wielu specjalistów mówi o tym, że w zasadzie mamy do czynienia z powrotem do przeszłości. I w ogóle wzrost znaczenia Chin, czy wzrost potęgi Chin powoduje, że zmienia się geopolityczny ład świata. I to jest proces skomplikowany, trudny, czasami paradoksalny. I on dotyczy także Rosji, która być może po prostu te dwa kraje zamieniają się miejscami, więc na pewno będzie to proces obfitujący w wiele jeszcze zaskakujących sytuacji, czy w wiele paradoksów. Powróćmy do tego kontraktu. Wszystkie znaki na niebie i ziemi pokazują, że jednak nie będzie to dobry kontrakt dla Rosjan. Tego tak naprawdę nie wiemy. No, chcącemu nie dzieje się krzywda, więc jeśli dwa kraje zgodziły się na te warunki, których, podkreślam, nie znamy, no to, to możemy domniemywać, że są korzystne dla obu stron. Na pewno nie ulega wątpliwości, że Rosjanie mieli dużo gorszą pozycję negocjacyjną, tak? Bo Rosjanie coraz bardziej musieli, a Chińczycy tylko mogli. To słyszeliśmy zresztą w tym materiale wprowadzającym, że Chińczycy po prostu odrobili pracę domową przez ostatnie 10 lat. Mieli doskonale zdywersyfikowane źródła dostaw energii. Natomiast Rosjanom jako dostawcom palił się trochę grunt pod nogami, bo cała ta awantura na Ukrainie, te inicjatywy stworzenia Unii Energetycznej w Europie i no, czego symbolicznym wyrazem były te gwizdy przeraźliwe w czasie konkursu Eurowizji w Kopenhadze, więc następowała jakaś ucieczka z Europy i ogłoszono w Rosji no, pivot do Azji, tak, czyli zwrot w stronę Azji, który już nastąpił w USA, w Ameryce dawno temu. Teraz takiego zwrotu miała dokonać Rosja. I jestem pewien, że w Pekinie, jako że negocjowanie czy targowanie się jest, o czym pan zresztą jako obieży świat i osoba, która wielokrotnie odwiedziła Chiny, doskonale wie. Dobrze, wielokrotnie to raz, no dobrze. No tak, ale wszyscy w Chinach się targują. Jeżeli ktoś tak, pokazuje, że na czymś mu bardzo zależy, że tego bardzo chce i nie ma w zasadzie żadnej alternatywy, no to uzyskuje odpowiednią cenę. I Rosja w takiej sytuacji się znalazła, więc możemy się domniemywać, że ta cena dla Rosji nie była korzystna i wcale się nie dziwię, że nie została ogłoszona. No Rosja, ale... Rosja po te Chiny sięgała już od ładnych paru lat, żeby mieć ten argument przeciwko Zachodowi, rezygnując stopniowo z różnych swoich pozycji, bo nie wiem, w 2009 roku podpisano umowę na sprzedaż ropy naftowej na 20 lat dla Chińczyków za no, śmieszne pieniądze, $50 za baryłkę. To w ogóle jest cena, nawet nie można powiedzieć, z przeceny. Tak, dlatego ja niespecjalnie wierzę w te doniesienia w rosyjskiej prasy, w tym Komiersanta, który mówił, że ta cena jest 350, 360, tam $380 za metr sześcienny, za dolar sześcienny, przepraszam, dlatego, że byłaby to cena zbliżona do europejskiej. Tak. No, trudno w to uwierzyć. Przez te 10 lat Pekin wielokrotnie wychodził z takimi ofertami, że chętnie by ten gaz kupił, ale za połowę ceny. I myślę, że teraz na pewno to nie byłaby, nie byłby żaden deal dla Chińczyków, żeby ten gaz kupować po takiej samej cenie jak Europejczycy, wiedząc, że w jakiej sytuacji znalazła się Rosja. Smok połknie niedźwiedzia? Na razie wychodzi na to, że będzie to trochę współpraca, trochę rywalizacja, ale myślę, że smog będzie oswajał niedźwiedzia na tyle, na ile to możliwe. Radosław Pyfel z Centrum Studiów Polska-Azja był moim gościem. Ja przypominam państwu, że nasze audycje dostępne są na stronie internetowej www.polskieradio.pl/trojka. Na antenie jesteśmy w środy i w poniedziałki o 16:45. A ja zapraszam państwa także do nadawanego cyfrowo-informacyjnego programu Polskiego Radia PR24 w każdy piątek o 18:15. Trzy strony świata. Autopromocja. Maja Pedal nace en el año 1997 con la ayuda de un grupo canadiense que llega a Guatemala. Z trójką przez trzy Ameryki. Świat jest na wyciągnięcie ręki. Opowiadam państwu o niezwykłej przyrodzie i spotkaniach z wyjątkowymi ludźmi. Możemy utknąć w korku, spędzić w nim w zasadzie pół dnia, ponieważ jest tu po prostu ciężko czasami trafić, szczególnie jak się tego miasta nie zna. Dziś po 17 w audycji zapraszamy do trójki. Do usłyszenia. Tomasz Gorazdowski. A więcej na stronie 3ameryki.polskieradio.pl. Sponsorem relacji i fundatorem nagród w konkursie jest producent wielofunkcyjnego